یکی بود که یه روزی منو دوستاش حالا رفته، یکی نبود بدونه بیخبرون کجا رفته. همه یه قصه این بود، چقدر آسون چقدر زود، یکی قلبت رو برده سرمون چی آورده. یکی بود که از امروز شده عکس تو اتاقم، یکی نبود بدونم نمیاد دیگه سراغم.